Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, inşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Şu anda Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Camii'nin minaresinde, tahmin edin, tam 87 metredeyiz. Rabbim yapanlardan razı olsun. Adeta Abdülhamid Han Camii Maraş'ın bir incisi gibi. Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.